również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Kuchenka mikrofalowa Amiga za 249 zł. Taniej o 90 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 339 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, wtorek, 21 dzień listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Opozycja złoży jutro do Sejmu projekt ustawy przywracającej finansowanie in vitro z budżetu państwa. Dalsze wsparcie Ukraińców w walce z Rosją zapowiedział prezydent Andrzej Duda w 10. rocznicę protestów na Majdanie. Czechy proponują ograniczyć przemieszczanie się rosyjskich dyplomatów w strefie Schengen. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej i poseł tego ugrupowania Donald Tusk zapowiedział, że opozycja złoży jutro do Sejmu projekt ustawy przywracającej finansowanie in vitro z budżetu państwa. Podczas konferencji prasowej w Sejmie Donald Tusk podkreślał, że pod obywatelskim projektem ustawy podpisało się 500 000 osób. Chcę też podkreślić, że ustawa o finansowaniu in vitro jest wspólnym przedsięwzięciem całej przyszłej koalicji rządzącej, tej tak zwanej koalicji demokratycznej. Chyba żaden z politycznych projektów nie zyskał tak jednoznacznej, tak entuzjastycznej, takiej wspólnej akcji i intencji, żeby jak najszybciej tę ustawę przeprowadzić, tak żeby Polki i Polacy mogli odzyskać tę nadzieję, szansę na rodzicielstwo, na macierzyństwo, na ojcostwo. Rzecz rzeczywiście bardzo ważna. Donald Tusk zapowiedział też dzisiaj złożenie wniosków o powołanie komisji śledczych, m.in. w sprawach wyborów kopertowych, afery wizowej oraz ewentualnego użycia programu Pegasus do inwigilacji opozycji. Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Ukraińców z okazji 10. rocznicy Majdanu. Zapowiedział dalsze wsparcie w walce z agresorem. Andrzej Duda przypomniał też, że Komisja Europejska kilka dni temu zaleciła, aby rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą. To wielki sukces, którego wam gratuluję, ale też ogromne wyzwanie. Dlatego pragnę zapewnić was, że Polska będzie niezłomnie stała z wami ramię w ramię i będzie was wspierała w walce z agresorem. Nikt bowiem tak dobrze jak Polacy nie rozumie, jak wielką cenę trzeba płacić za wolność i niepodległość. Będziemy wam pomagać na waszej drodze do Unii Europejskiej i NATO, bo chcemy was widzieć w naszej europejskiej rodzinie jak najszybciej. Rewolucja godności z 2013 roku przeszła do historii jako masowe wystąpienia społeczne przeciwko prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi. Demonstracje wybuchły w reakcji na odmowę podpisania przez Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. W ciągu kilku dni najkrwawszych starć z ukraińską milicją i oddziałami specjalnymi zginęło ponad 100 protestujących. Czechy proponują ograniczyć przemieszczanie się rosyjskich dyplomatów w strefie Schengen. Doniesienia dziennika Financial Times na ten temat potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Pradze. Szef czeskiej dyplomacji przypominał, że Rosjanie prowadzą pod dyplomatyczną przykrywką szereg operacji wywiadowczych. Według doniesień mediów Praga proponuje, aby rosyjscy dyplomaci otrzymywali wizy pozwalające na przemieszczanie się tylko w granicach kraju goszczącego, a nie całej strefy Schengen. Czechy chcą też, aby Unia Europejska akceptowała wyłącznie trudniejsze do podrobienia paszporty biometryczne. Restrykcje w podróżowaniu dyplomatów miałyby się znaleźć w przygotowywanym 12. pakiecie unijnych sankcji wobec Rosji. Mogę potwierdzić, że taka propozycja istnieje, powiedział szef czeskiej dyplomacji Jan Lipawski. Dodał, że rozmowy nie zostały zakończone, dlatego nie może ujawnić szczegółów. Według ministra spraw zagranicznych powszechnie znanym faktem jest to, że Rosjanie prowadzą pod dyplomatyczną przykrywką działania wywiadowcze. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę kraje Unii Europejskiej wydaliły pod zarzutem szpiegostwa kilkuset rosyjskich dyplomatów. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Remont mostu Dębnickiego w Krakowie potrwa dłużej. Firmie prowadzącej pracę na najważniejszej przeprawie nad Wisłą w mieście nie uda się zakończyć ich zgodnie z zapowiedziami. Mostem każdego dnia przejeżdża ponad 60 tysięcy pojazdów. W związku z remontem kierowcy od początku lipca stoją w długich korkach. O szczegółach Paweł Pawlica. Według pierwszych zapowiedzi prace miały zakończyć się w ten czwartek. Niestety już wiadomo, że potrwają co najmniej do końca miesiąca. Wszystko przez opady deszczu, które, jak tłumaczy Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, uniemożliwiają wykonanie prac izolacyjnych. Te prace muszą zostać wykonane, kiedy jest sucho. Potrzebujemy dosłownie kilku dni bez deszczu po to, żeby te prace dokończyć i żeby można było już finalnie położyć warstwy asfaltu. nie są łatwe tygodnie dla kierowców w Krakowie. Pod Wawelem oprócz remontu mostu Dębnickiego trwa remont skrzyżowania prowadzącego do przeprawy oraz dwóch sąsiednich ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki. Dodatkowo na sąsiedniej przeprawie, czyli moście Zwierzynieckim, konieczne było nagłe wykonanie pracy w związku z awarią odwodnienia. Prace zostały wstrzymane po kilku dniach do czasu zakończenia prac na moście Dębnickim. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy padać będzie głównie na południu, na termometrach od minus 9 stopni w Suwałkach do 1 w Zakopanem. Jutro wreszcie sporo słońca i padać na ogół mimo wszystko nie powinno, tak twierdzą synoptycy. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na wschodzie do 3 w Gdańsku. Po drodze z Trójką, czyli wspólna podróż do 20. Ekonomiczne podsumowanie dnia, radio, nawigatory. Przed 20 też Państwu trochę poczytamy, ale ponieważ dzisiaj mecz z Łotwą, to będziemy Łotwę i Łotyszy poznawać. Trochę ciekawostek również do 20 w audycji. A Państwa pierwsze skojarzenie dotyczące Łotwy, to jakie jest? 227 Trójek. Michał Żołądkowski, dobry wieczór. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. prawie 13 minut po 18. Linkin Park, Numb w Trójce. Proszę pamiętać o meczu w Warszawie z Łotwą. To także wiąże się z większymi utrudnieniami drogowymi. Będziemy informować Państwa na bieżąco. Łotwa i Łotysze mają między innymi najstarszy wodospad w Europie i jedną z najszybszych prędkości internetu na świecie. W Rydze urodził się też nasz wybitny aktor. Ale o tym trochę później, na pewno przed 20. Czekamy też na Państwa skojarzenia dotyczące Łotwy i Łotyszy. Może Państwo zwiedzaliście i chcecie polecić jakieś miejsca na Łotwie. Proszę pamiętać, numer niezmienny do Trójki 227 Trójek. No to gramy sobie właśnie Łotyszy w Trójce. Maybe. Brainstorm. My bed, and that's where Corona would lie. But then I say maybe we could divide it in two. Maybe my animals live in your zoo. And you say my hate, my frown, my kingdom, my crown, my palace and court is mine. And you say my lights, my show, my years to grow, the time that I spend is fine. But then I say maybe we could divide in two. Maybe my animals live in your zoo. But then I say maybe, maybe I'm in love with you. My skin, my blood, my devil, my God, my freedom is what you see. Patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam ból w szeroko i już zniknęła gdzie, zniknęła gdzie. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból w szeroko i już najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami, już nowy sen, jak ten. Piszę co nikt już, słońce zeszło i go nie było. To był dla mnie cios, spałam w nim co noc. Dzisiaj pędzę gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami, już nowy sen, jak ten. Minuty po 18:00 Daria Zawiałow, Fifi Hollywood. Po drodze z Trójką dzisiaj poznajemy bliżej Łotwę i Łotyszy. 227 Trójek, państwa skojarzenia. Łotwa ma bardzo mało mieszkańców, jakoś milion albo półtora miliona. I to jest jedna wielka rodzina i tam się wszyscy nawzajem znają. Jeden z drugim, drugi z trzecim, trzeci z czwartym. A co jeszcze warto dodać? Traktat Rywski, podpisany w 21 roku bodajże, czyli porządkujący naszą granicę wschodnią. Jest może oryginalne, ale takie skojarzenie. Czekamy na te następne państwa skojarzenia i ciekawostki. Prawie 21 minut po 18:00, teraz Duran Duran, później Karolina Kozak, po czym sprawdzimy sytuację na drogach.

Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. 29 minut po 18. Najwyższy czas sprawdzić, co się dzieje na drogach. Radionawigator Trójki, Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Witam ponownie. Widać już koniec popołudniowego szczytu komunikacyjnego w Warszawie. Poprawia się sytuacja na S8, chociaż korek na jezdnię w kierunku Marek i Białegostoku jest jeszcze i zaczyna się od węzła Bemowo, ale kończy się już na wysokości Marymontu, czyli przed mostem Grota Roweckiego. Coraz lepiej wygląda także S2, delikatne spowolnienie na jezdni w kierunku węzła Opacz. Mamy tylko na wysokości węzła Lotni. Ale poważne problemy są na A4 pomiędzy węzłami Ruda Śląska i Chorzów na 329 km. Zderzyły się tam 4 samochody osobowe. Nie ma poszkodowanych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia, a korek w tym miejscu ma ponad 10 km. Bez zmian także na A4 w okolicach węzła Kraków-Bieżanów. Tutaj po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa i tutaj także utrzymuje się zator. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. To teraz tradycyjnie o tej porze w Trójce ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. Wynagrodzenia znów w górę i to stromą górę, bo takiego tempa ich wzrostu nie widzieliśmy od czasów sprzed pandemii. Średnia krajowa wzrosła w październiku o niemal 13%. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Średnio na pasku płacowym pracownik z sektora przedsiębiorstw widzi dokładnie 7544 zł. Za dobrymi danymi w dużej mierze stoją szybkie wypłaty świątecznych premii dla górników, ale wynik tak czy inaczej jest bardzo dobry, mówi Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Po skorygowaniu o inflację realne wynagrodzenia wzrosły o ponad 6%. To najwyższy wynik od ponad 4 lat. Spodziewamy się, że w najbliższych kwartałach wynagrodzenia będą nadal rosły szybciej od inflacji. Oznacza to dalszy wzrost realnych zarobków i zdolności nabywczej konsumentów. GUS podał też dane o zatrudnieniu, a to praktycznie ani drgnie. Cały czas wynosi blisko 6,5 miliona etatów. GUS podał też dane na temat przemysłu. W październiku w porównaniu z tym samym okresem rok temu produkcja przemysłowa wzrosła o 1,6%, natomiast w porównaniu z wrześniem tego roku była wyższa o ponad 4%. Ceny prądu, ciepła i gazu dalej zamrożone na poziomie z tego roku. Tak chciałby obecny rząd, który przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Poinformowała o tym na eksie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Kolejny ruch będzie należał do Sejmu i Senatu. Teraz w ramach tarczy solidarnościowej stawka za prąd dla gospodarstw domowych jest na poziomie z zeszłego roku, o ile nie przekraczają 3000 kWh. Wyższe limity obowiązują dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, kartą dużej rodziny i dla rolników. PKP Intercity z rekordem. Od początku roku narodowy przewoźnik wziął na pokład już 60 milionów osób. W ciągu 10 lat liczba pasażerów podwoiła się, mówi wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz. Dekadę temu PKP Intercity przez cały 2013 rok przewiozło 30 milionów pasażerów. 10 lat minęło i tych pasażerów mamy 100% więcej już w połowie listopada, a będzie ich jeszcze więcej. W całym zeszłym roku PKP Intercity przewiozło 59 milionów osób. W tym roku liczy, że do końca roku skorzysta jeszcze 7 milionów pasażerów, a więc na koniec roku na liczniku będzie 67 milionów przewiezionych osób. Co ważne, spółka zapewniła, że na ten moment nie planuje podwyżek cen biletów w przyszłym roku. Polskie firmy powinny jeszcze bardziej starać się o kontrakty i to z niebyle kim, bo z NATO. Przekonuje do tego Ministerstwo Rozwoju i Technologii, organizator konferencji Polish Industry Day. Rozmawiamy o zamówieniach dla organizacji międzynarodowej, potężnej organizacji międzynarodowej, a to dla przedsiębiorców oznacza bezpieczeństwo transakcji, prestiż, możliwość nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi, ale także, co istotne, duże możliwości rozwoju technologicznego i rozwoju w zakresie zarządzania firmą. Tak mówi Artur Dąbkowski z Ministerstwa Rozwoju. Polska, jeśli chodzi o wielkość zleceń sojuszu dla naszych firm, zajęła 8 miejsce i znalazła się przed takimi krajami jak Włochy, Norwegia czy Hiszpania. Polskie firmy zrealizowały zamówienia za ponad 15 milionów euro. Na koniec dość sensacyjna wiadomość. Bank Centralny Węgier obniżył po raz drugi stopy procentowe aż o 75 punktów bazowych. do poziomu 11,5%. Węgrzy tną gwałtownie najwyższe w Unii stopy, bo widzą spadającą inflację i umacniającego się forinta. Na koniec serwisu pytamy więc jeszcze o siłę złotego, a ten po mocnych wzrostach dostał zadyszki, ale cały czas jest dość mocny. Dolar kosztuje równe 4 zł, za franka płacimy 4,53, za euro 4,37, za brytyjskiego funta 5 zł i dokładnie 1 grosz. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Zgubione szczęście nigdy nie wraca, choćbyś chciał. Tyle w życiu się zmienia. Zaufaj przeznaczeniu. Poprawisz, choćbyś chciał. Czekaj na wiatr, zjawi się sam. Wykorzystaj tę chwilę. Może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia. Tyle jest do stracenia. Dreaming till the sun.

ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Dlatego też poznajemy się bliżej. Po drodze z trójką zatrzymujemy się, bo jest zagwozdka. Piotr Łodej przed 18 zapraszał do trójki, teraz zaprasza w duecie. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wczoraj mówiliśmy o dezinformacji rosyjskiej, też po części białoruskiej, tak, jeśli dobrze pamiętam, a dziś o tym, że została wznowiona operacja dezinformacyjna oparta na wątku, nie wiem, czy możemy tak powiedzieć, polskich najemników. Proszę wyjaśnić, o co chodzi. Kiedyś już wspominaliśmy o tym, bowiem dezinformacja funkcjonuje w taki sposób, że odnawia pewne treści, po to właśnie, aby utrwalić w świadomości obiektów dezinformacji dane zdarzenie. Polscy najemnicy, czyli taki argument, takie oskarżenie ze strony propagandy w mediach rosyjskich dotyczące tego, że rzekomo polscy żołnierze walczą na Ukrainie i teraz w tej aktualnej narracji walczą przeciwko Ukraińcom. Są kimś w rodzaju takich łobuzów, którzy niszczą na przykład infrastrukturę, czy też domostwa. Ci polscy najemnicy, oni są potrzebni Rosji po to, troszeczkę nawiązujemy do tego, o czym mówiliśmy wczoraj, po to, aby jeszcze bardziej wzmocnić tę narrację o tym, że tak naprawdę Polska do wojny, Polska chce anektować zachodnią część Ukrainy, to ta narracja też się pojawia co jakiś czas. No i ci nasi rzekomi żołnierze mają właśnie nieuczciwie czy niewłaściwie walczyć tam rzekomo na Ukrainie. Co ciekawe, wcześniej w tej narracji walczyliśmy po stronie Ukrainy, przeciwko Rosji. To było wzmacniane wówczas, kiedy Rosja jeszcze troszkę grała tym punktem piątym paktu NATO. Było to skierowane troszeczkę bardziej w włączenie Polski w potencjał wciągnięcia NATO do wojny. Natomiast teraz ewidentnie jest próba zrobienia z Polski kozła ofiarnego w propagandzie rosyjskiej, czyli pokazanie, że to tak naprawdę Polacy niszczą Ukrainę, a nie Rosjanie. To kolejna odsłona tych działań dezinformacyjnych, ale co ona nam pokazuje, nam użytkownikom internetu, mediów społecznościowych, gdy napotykamy na takie właśnie treści? No ona pokazuje to, że w tym zamyśle rosyjskim te wszystkie narracje, one się nawzajem uzupełniają, tworzą pewną taką mozaikę, bo z jednej strony są polscy najemnicy, z drugiej strony jest kwestia anektowania zachodniej Ukrainy, są jeszcze inne takie pomniejsze narracje, chociażby związane z uchodźcami. I to ma pewne założenie takiej wytworzenia historii spójnej, zwartej, konsekwentnej, bo tylko i wyłącznie kiedy coś jest propagowane konsekwentnie, zwiększa to szansę na to, że opinia publiczna zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie będzie w stanie to przyjąć za prawdę. Że to będzie wiarygodne, choć to kłamstwo. Choć to kłamstwo, oczywiście, tak. Ale to jest dokładnie jeden do jednego powtórzenie z tego, co się działo w okresie zimnej wojny. Tam też Rosjanie tak bardzo misternie tworzyli alternatywne wersje historii. Więc zapewne tutaj to też jest takie przygotowanie na to, jak będą tłumaczyć te zdarzenia na Ukrainie swoim obywatelom. I oczywiście to nie jest ułożony, już gotowy od początku do końca scenariusz, tylko wykorzystujący bieżące wydarzenia nawet z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. Tak, w wariantach szczegółowych, ale pewne narracje są stałe, tak jak właśnie to, że Polska jest agresywna, czy to, że właśnie chcemy wykorzystać zachodnią część Ukrainy, to od początku wojny się powtarza i jest uzupełniane o coraz to właśnie nowe, bardziej szczegółowe wątki. Na co uważać? Na co zwrócić uwagę? Jeszcze na koniec dopytam. Dzisiaj chciałabym powiedzieć, żeby zwracać uwagę na źródła, z których czerpiemy informacje, bo bardzo często, również w polskiej przestrzeni informacyjnej, pojawia się mnóstwo źródeł, które mają polskie nazwy, ale w rzeczywistości są finansowane przez Rosję i powinniśmy uważać na tego typu źródła. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję Państwu. News albo fake news. Oto jest pytanie. 10 minut do 19, teraz mocniejsze hardrockowe brzmienie w Trójce i The Flappard, a za 10 minut dowiemy się więcej, pomoże w tym serwis Trójki. We'll be right back.